الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب بشارة المرأة بإمامة النكاح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل فتزوجنا يا رسول الله. قال فزوجناك بما تملك القرآن. بسم اللہ میں نے کہنا تھا کہ نہیں ہو گیا. اس سے پہلے حدیث آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. جو عورت آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شادی نہیں کی، لیکن اس نے کہا تھا زوجنی. دوسرے صحابی نے کہا اللہ رسول آپ اس کی مجھ سے شادی کر دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی شادی کروا دی دوسرے صحابی سے. باب قائم کیا اس پر. وکالت المرأۃ الامام، کہ عورت امام وقت کو نکاح کے سلسلے میں اپنا وکیل بنا دے. اگر کسی عورت کا کوئی وکیل نہیں ہے تو اتنا اس کا ولی نہیں ہے، تو امام وقت کو اپنا وہ ولی یا اپنا وکیل بنا سکتی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے اس عورت کی خاتون کی شادی کروا دی. اذا وکل رجلا، کسی شخص نے کسی آدمی کو وکیل بنا دیا اپنا کسی چیز میں. فترک الوکیل شیئا، جسے وکیل بنایا گیا تھا اس نے اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دی، کوئی لے کے چلا گیا اسے دے دی اس نے. فاجازہ الموکل، اب جس نے اسے وکیل بنایا ہے اس نے اجازت دے دی، موکل نے اسے اجازت دے دی، فہو جائز، تو پھر ایسا کرنا جائز ہے. حدیث آپ کے سامنے آئے گی ابھی، تو آپ کے سمجھ میں آئے گا مسئلہ کہ آپ نے کسی کو وکیل بنایا اور ان وکیل صاحب نے اس میں سے کچھ سامان کسی اور کو دے دیا. اب موکل اجازت نہ دے پتہ ہی طور پر جائز نہیں، لیکن بعد میں موکل نے کہا ٹھیک اگر آپ نے دے دیا چلیے دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جائز ہے صحیح ہے. وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کسی سامان کا آپ کے وکیل بنایا تھا آپ کو، اب آپ نے اس میں سے کسی کو قرض دے دیا، اس سامان میں سے موکل نے کہا چلو بات کوئی بات نہیں ٹھیک آپ نے قرض دے دیا ہمارے سامان میں سے، تو اگر موکل جائز قرار دے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر موکل منع کرتے نہیں ہمارا سامان تھا آپ وکیل تھے اس میں تصرف کیسے اس طرح کا کیا آپ نے، تو پھر نہیں صحیح ہے. أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اب یہاں پر یہ تفصیل سے روایت آئی ہوئی ہے. اس سے پہلے مختصرا آپ کے سامنے روایت آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، گویا کہ ابو ہریرہ یہ وکیل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی حفاظت میں. کہہ رہے ایک آدمی آیا اور اس نے بھرنا شروع کر دیا اس میں سے، میں نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کروں گا، تم آ کر کے چوری کر رہے تھے سامان میں سے. پھر اب اس آدمی نے کہا میں بہت محتاج آدمی ہوں، بہت بال بچوں والا آدمی ہوں، بہت مجبور ہوں، چھوڑ دیجیے مجھے. چنانچہ مجھے رحم آ گیا اس آدمی پر اور میں نے چھوڑ دیا اس کو. اللہ کو سن لیں، جو آپ کا رات میں قیدی تھا کیا ہوا اس کا، جو قیدی پکڑا تھا آپ نے رات میں کیا ہوا اس کا؟ اللہ رسول اللہ ویسے کہ کہہ رہا تھا میں نے مجھے ترس آیا میں نے چھوڑ دیا. اب یہاں پر لال یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکات فطر کی حفاظت میں وکیل تھے. ایک آدمی لے گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے جانے دیا، وکیل ہی تھے مالک تو نہیں تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے جو لے جا رہا آدمی لے جان دیا اسے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں کی کہ آپ نے کیوں لے جان دیا، اتنا لا کے واپس کیجیے آپ بیت المال میں، آپ تو صرف وکیل تھے محافظ تھے، آپ کو اسے دینے کا حق کس نے دیا، آپ کو واپس لے لینا چاہیے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکیر نہ کرنا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا تصرف کیا اور بعد میں موکل نے اجازت دے دی خاموش رہا کچھ نہیں کہا، تو پھر ایسا کرنا صحیح اور درست ہے. فرمایا آپ نے جھوٹ بول رہا تھا کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، کیا وہ بہت ہی فقیر محتاج تھا، دوبارہ پھر دیکھیے آئے گا آپ کے پاس وہ. اگلے دن میں انتظار میں تھا کہ مثلا فرمایا آئے گا تو آئے گا. وعلیکم السلام. اب کی کہا اللہ آؤ دو، اب کی ان شاء اللہ بالکل نہیں آؤں گا آپ کے. اس سے انہیں معلوم ہوتا ہے یہ شیطان میتان جنون ہوتے ہیں، جیسے چوریاں بھی کرتے ہیں آپ کے سامان میں. یہ جو آپ کے سامان ہوتے ہیں غلہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں، میں سے چوریاں بھی کرتے ہیں لوگ، لہٰذا ان سب کی حفاظت کے لیے آدمی کو جو اذکار ہوتے ہیں شریعت نے جو چیزیں بتائے اذکار پڑھنے کے لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ چوریاں نہ کر سکے. سب جب ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نگرا تھے آدر کے چوری کی اور بھی زکات فطر کا مال، تو یہ سب چوریاں اس طرح سے کیا کرتے ہیں. فرمایا آپ نے پھر آئے گا دوبارہ، دو بار آ چکا وعدہ کیا نہیں آئیں گے، پھر آئے گا وہ. تیسری بار واقعی پھر آیا وہ اور بھرنے لگا سامان وہ. کہا دیکھیے تیسری مرتبہ، تیسری بار تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا میں، دو بار میں نے چھوڑ دیا آپ کو، تیسری بار بالکل نہیں چھوڑ سکتا میں. بار بار کہتے ہو نہیں آئیں گے، پھر آگے پہنچ جاتے تم چوری کرنے. سمجھ لیا اس نے، آج تو ہم نہیں بچ سکیں گے، پکڑ کر کے مجھے لے ہی جائیں گے اللہ رسول کے پاس. ساتھ دوسرا حیلہ اختیار کیا بچنے کا ان سے، کہا مجھے آج چھوڑ دیجیے میں آپ کو ایک دعا سکھا دیتا ہوں. کہا کہ جب آپ رات میں سونے کے لیے چلیں تو اس موقع سے پوری آیت الکرسی پڑھ لیجیے آپ آخری آیت تک، اور جب یہ پڑھ لیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ آپ کے ہاں موجود رہے گا اور شیطان آپ کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا ہے. یہ آیت آپ پڑھ لیا کیجیے. جب اتنی اچھی بات اس نے مجھے بتا دی، میں نے اس بات کو سن کر کے علم کی اہم بات، میں نے اس کو چھوڑ دیا تیسرے دن بھی. ہم نے کیا سکھایا انہوں نے آخر آپ کو دین کی بات. یہاں صحابہ کرام خیر کے بارے میں بہت زیادہ حریص تھے، کسی سے بھی خیر کی کوئی بات مل جائے تو بہت زیادہ حریص تھے. خیر کی ایک بات مل گئی تو اس آدمی کو چھوڑ دیا انہوں نے. فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، اس نے آپ سے بالکل سچی بات بتائی ہے لیکن ہے جھوٹا انسان بھی، ہے تو جھوٹا لیکن اس نے آپ سے سچی بات بتائی ہے، تو کبھی جھوٹا انسان بھی سچ بات بولتا ہے. ارے تین دن سے آپ کا کس سے معاملہ ہو رہا بھی پتا ہے آپ کو؟ تین دن سے کسی آدمی سے آپ کا کب پتا تھا کون آدمی تھا جو آپ کا تین دن سے آ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. کون تھا یہ؟ ہاں شیطان تھا، تو اس طرح سے آ کر کے تین دن تک چرا کے لے جا رہا تھا، اور شیطان نے اتنی اہم بات بتائی اپنے خلاف کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو شیطان آپ کے قریب بھی نہیں جائے گا. تو بڑے شخص سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹی سے اچھی بات کسی کو بتا دی جائے، کیسا شیطان کیا کرتا ہے آدمی کو معلوم تھا پیش کہاں ہو جاؤں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اتنی بات بتا دو، کیونکہ ویسے آج تو رحم کی درخواست کر کے حیال وال کام نہیں چلے گا. خیر اللہ علیہ بخیر رحمہ اللہ کے کیا ہے، دیکھا آپ نے کہ اگر اس طرح سے موکل اجازت دے دے مواخذہ نہ کرے اس پر، اور آپ نے تصرف کر دیا. جب باقاعدہ کسی کو دے دینا صحیح ہے کہ لے جاؤ اس میں سے، تو اگر قرضہ دے دیں آپ جو بعد میں واپس آ جائے گا تو صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا؟ مگر جو ہونا صحیح، کیونکہ اس میں تو ملے گا ہی اور قرضہ دینے میں تو واپس مل جائے گا. لہٰذا اگر موکل وکیل بنایا گیا ہے، اگر اس طرح کا تصرف کرتا ہے مال میں کسی کو قرضہ دیتا ہے اور موکل اس کو منع نہیں کرتا، اسے اجازت دے دیتا ہے، تو صحیح ہے. کسی نے آپ کو وکیل بنایا ہے اور وکیل نے کوئی مردود بے کر دی اس میں شین فاضل خراب چیز نہیں بھیجی شین فاضل سمران نہ کہے گا شین یہ موصول فاضل کی صفت ہے اذا باع فاسدن جب آپ کے وکیل نے کوئی بھی چیز کی بے کی اور بے دیکھی کی فاسد بے کی تو پھر وہ مردود وکیل کی بے کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار برنی کھجور جو عمدہ قسم کی ہوتی ہے ایک نو ہے کھجور کی تو عمدہ قسم کی کھجور برنی لے کر کیا ہے فرمایا اللہ سنیے برنی کھجور کہاں سے مل گئی آپ کو اتنی اچھی کہاں ہمارے پاس رتی کھجور موجود تھا اسے دو سا دے کر ایک سا برنی کھجور لیا ہم نے آپ کو کھلانے کے لیے فرمایا آپ نے اوہ اوا مانے کوئی کلمہ جو آدمی افسوس کے وقت کہتا ہے اسی کو اوا تو اوا یہ افسوس کے موقع سے طرح کلمہ کہا جاتا ہے تو فرمایا آپ نے یہ تو بالکل آئین ربا ہے خالص ربا سود ہے یہ تو تمر کو پہلے کسی اور چیز سے بے کریں جو قیمت ملے اس سے پھر آپ بھرنے خریدیے دریم جو چاہیں خریدیں اس کے بعد معلوم ہوا اگر کوئی اس طرح کی بے کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا تھا جا کر کے خیبر سے اس طرح کھجور لے آیا اس طرح کا تصرف صحابہ کرام نے کر دیا تھا تو معلوم اگر اس طرح کی کوئی بے کر لیتا ہے تو اس کی بے نہیں سے اپنے لیے آپ بے کریں تو بھی غلط آپ کو وکیل بنایا گیا ہے دوسرے کے لیے بے کریں تو بھی غلط ہے الوکالت فی الوقت کسی نے کوئی باغ وقف کر دیا کوئی جائیداد وقف کر دی کوئی بلڈنگ وقف کر دی ہے اس میں وقف میں کسی کو وکیل بنایا جائے کیا یہ وقف کی جائیداد ہے تمام مسلمانوں پر لیکن اس کے وکیل ذمہ دار نگراں محافظ آپ ہوں گے تو وقف کی جائیداد میں بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے منافقت ہی جس کو وکیل بنایا گیا ہے اس کے اخراجات کا مسئلہ کیا کہاں نکالے گا وہ سارا وقت اس میں لگا رہا ہے تو اس میں وہ کھائے گا بھی اس میں سے لے گا بھی وہ وایو تیما صدیق اللہ کہ اگر دوست احباب کچھ آ گئے تو باغ میں سے کھلا بھی سکتا ہے اور کچھ کھا بھی سکتا ہے معروف طریقے کے مطابق زیادہ نہیں ضرورت ہے معروف طریقے کے مطابق کھا بھی سکتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر میں باغ تھا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو اس کا ولی ہوگا اس پر کوئی حرج نہیں کہ خود کھائے اپنے دوستوں کو کھلائے لیکن پونجی نہیں بنائے گا اس کے لیے بیچ بیچ کے اس میں سے اور اپنی پونجی بنائے آدمی وہ اور ابن ان کے بیٹے ابن عمر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت کی جائیداد کے ذمہ دار ہوتے تھے اہل مکہ میں ان کے کچھ دوست تھے جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کو اس میں سے کھلاتے بھی تھے وہ تو اپنے دوستوں کو کھلا سکتا ہے خود کھا سکتا ہے وقت کی جائیداد میں سے جبکہ وہ اس کا نگراں ذمہ دار ہے حدود میں بھی کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں امام وقت کسی پر حدود کی تنفیذ کرنا ہے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے جا کر کے میری طرف سے آپ اس پر حد نافذ کر کے آ جائیں لمبی حدیث پڑھی ہوگی آپ نے فرمایا تھا آخر میں انہیں رضی اللہ تعالیٰ سے آپ جائیے اور اگر اس کی بیوی اعتراف کر لیتی ہے زنا کا تو اس کو رجم کر دیجیے گا تو معلومات حدود کی تنفیذ میں کسی کو وکیل بنانا صحیح درست ہے آپ نے کس کو وکیل بنایا تھا اس حدیث میں انہیں رضی اللہ تعالیٰ نے قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي تو نعیمان یا ابن نعیمان صاحب نے فیض الحسن صاحب کیا پی رکھی تھی؟ کیا پی رکھی تھی؟ شراب پی رکھی تھی جی. تو شراب ان کو پکڑ کر کے لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جو لوگ وہاں پر گھر میں موجود تھے آپ نے سب کو کہا کیا کیجئے؟ سب لوگ مل کر کے ان کی پٹائی کریں. تو آپ نے کیا کیا؟ دوسرے لوگوں کو ان کو سزا دینے میں اپنا کیا بنایا؟ وکیل بنا دیا آپ نے کہ آپ لوگ میری طرف سے ان کی خبر لیجیے. عقبہ بن حارث کہتے ہیں اس کو مارنے والے میں میں بھی موجود تھا. لہٰذا کس کس چیز سے پٹائی ہوئی تھی اس آدمی کی؟ کسی کے پاس چپل تھی اس نے اس سے سوغات کی, کسی کے پاس کھجور کی شاخ تھی اس سے مارا اس نے, تیسرے لوگوں نے اس شرابی کی پٹائی کی. قربانی کے جانوروں میں بھی کسی کو اپنا وکیل بنانا صحیح ہے, ان کی نگرانی کرنے پر وکیل بنانا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل بنایا تھا کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا تھا کہ قربانی کا جانور آپ لے جائیں اور مکے میں جا کر کے میری طرف سے قربان کر دیں گے. تو کسی کو قربانی وغیرہ میں بھی اپنا وکیل بنا دیں, آپ ذبح کر دیجئے ہمارا جانور ہے, تو کسی کو وکیل بنانا صحیح ہے. کسی نے اپنے وکیل سے کہا یہ ہمارا مال ہے, جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے وہاں آپ دے سکتے ہیں. آپ نے اپنا وکیل بنا دیا مال ہے میرا, میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, لہذا آپ جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی توکیل کرنا بھی صحیح ہے. اب اس کے تصرف میں جہاں جائے گا وہ خرچ کرے گا. اس کو وکیل نے کہا ٹھیک ہے جو آپ نے کہا میں نے سن لیا, اب میرا کہنا یہ آپ ایسا ایسا کیجیے. وکیل نے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کہا تھا. یہاں بیر الحق والے میں بتا دیا کتنی ساری لغات اس کے اندر ہے, باغ کے اندر کتنا صورت, پھر راہ کے اندر کتنی صورتیں, کل ملا کے کتنی صورتیں بن جاتی ہیں. ارجو گر رہا یہاں ہے مال استلال. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہا واہ یا رسول اللہ حیث و چیتا, آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں اس بیروہ نامی باپ کو. مخمانے, مخمانے کیا ہوتا ہے؟ بہت خوب, بہت اچھا. مال الرائحان کے معنی ذالک مال یا روح الیک اجر ہو, ان شاء اللہ اس کا اجر لوٹ کر کے آئے گا آپ کے پاس. تو رابعن کا لفظ بھی آتا ہے, اس کے معنی بہت ہی سود مند مال ہے, اور رائحان کے معنی اس کا اجر تمہارے پاس لوٹ کر کے آئے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ جو بات آپ نے کہی میں نے سن لیا, اب میرا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کے قرابت دار لوگ ہیں آپ ان میں تقسیم کر دیجیے آپ اس کو. تو خزانہ میں آدمی کی جو تجوری ہے اس کے اندر آدمی اپنے سیکرٹری کو کسی امین کو وکیل بنا سکتا ہے. ہر کھیتی مزارعہ بھی اصطلاح ہے، ان شاء اللہ آگے جہاں حدیث آئے گی وہاں تجلی ہوگی، یہاں پر کھیتی کے معنی میں، تو کھیتی باڑی کے سلسلے میں جو چیزیں وارد ہیں ان کے سلسلے میں یہ ابواب آگے آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا باب ہے باب فضل الزرع والغرس، کھیتی کرنے کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح سے شجر کاری کی فضیلت کیا ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے. یا تو آپ نے کوئی درخت لگایا، لوگ اس سے کھاتے ہیں، کوئی کھیتی کی آپ نے اس سے ہیں، چرندے پرندے سب لوگ کھاتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتنان احسان کے طور پر ذکر کیا لوگوں سے، معلومہ کھیتی باڑی کرنا اگر جو غلط عمل ہوتا تو اس طرح پر اللہ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون، تو اس طرح کہا نہیں جاتا بلکہ منع کیا جاتا ہے کھیتی باڑی میں آپ کو مشغول نہیں ہونا چاہیے. تو معلوم ہے کھیتی باڑی میں مشغول ہونا صحیح اور درست عمل ہے. کوئی بھی مسلمان اگر کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے، اس سے پرندہ کھائے، چاہے اس سے کوئی انسان کھائے، چاہے اس سے کوئی جانور کھائے، تو یہ سب اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. پرندے کو کھلایا نہیں آپ نے، آ کر کے خود اس نے کھا لیا ہے، کسی کی بکری نے آ کر کے بہ کر لیا ہے، آپ نہیں چاہتے تو بھگا بھی رہ گیا، اس کے باوجود اس کے صدقہ لکھا جاتا ہے. اس سے شجر کاری کی کھیتی باڑی کرنے کی فضیلت کیا ہے یہ معلوم ہوتی ہے اس روایت سے. جاوز الحد الذي حديث فرنس كده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي حمامة الباهلي قال وأردت سنة ستة وشيئا من آلة الخمس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يذكر هذا من هذا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدی بن عجلان، صحابی رسول، انہوں نے ایک بار حل دیکھ لیا کہیں، اس طرح جو زراعت کے کھیتی باڑی کے آلات ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہیں کوئی دیکھ لیا، تو انہوں نے حدیث رسول سنائی اور کہا اللہ رسول سے خود میں نے سنا فرما رہے تھے آپ، لا يدخل هذا بيت قوم، یہ چیز جس گھر میں داخل ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گھر میں ذلت داخل کر دیتے ہیں. کھیتی باڑی کے آلات جس گھر میں داخل ہو جائیں اس گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذلت داخل کر دیتے ہیں. تو ابھی تو آپ نے اتنی فضیلت پڑی کھیتی باڑی کی، اور اب یہ کہ ذلت سمجھنا سب کریں کھیتی کی نہ کریں، ایک طرف یہ ذلت کا باعث، اور ایک طرف اس سے پہلے کیا حدیث آئی آپ کے سامنے کہ آپ کھیتی باڑی آپ کرتے ہیں، پرندے چرندے انسان جو بھی کھاتے ہیں وہ سب آپ کے حق میں اسلام صاحب کیا ہوتا ہے، سب سواب بھی کھا جاتا ہے. اور یہ جو آلات گھر میں ہوں، گھر بغیر آلات کی کھیتی کرے گا آدمی، آلات تو رہیں گے، تو جس گھر میں یہ آلات ہوں اس گھر میں اللہ تعالیٰ ذلت داخل کر دیتا ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے ان دونوں روایتوں میں تطبیق کی کوشش کی ہے. باب قائم کیا، ما یحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، اگر کوئی آدمی زرع کے آلات میں مشغول ہوگا تو اس کے انجام میں بد سے بھی آدمی کو محتاط رہنا چاہیے. بات سمجھے کہ اس کے انجام برابر ٹھیک نہیں ہوتا ہے. جو بھی لوگ کسان لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ سے وہ مظلوم رہے ہیں، وہ لوگ جو کسان ہوتے ہیں کسانی کام میں مشغول ہوتے ہیں ہمیشہ سے وہ لوگ مظلوم رہے ہیں، اور دنیا ان کی کیا کرتی ہے، تذلیل کرتی ہے، اور ان سے اپنا سارا سامان کھاد پانی سب مہنگا بیچیں گے، اور ان کا سامان کیسا خریدیں گے، ان کا سامان سستا خریدیں گے. تو اسی طرح سے ابن تیم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے آپ نے ایسی خبر دی جو 100% صحیح ہے. ان کا سب سے زیادہ مظالم اگر کسی پر ہوتے ہیں تو کس پر ہوتے ہیں، وہ یہ کسانوں پر ہوتے ہیں. کسانوں سب سے زیادہ مظالم ہوا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ کسی کی تذلیل کی جاتی ہے تو کس کی جاتی ہے، کسانوں ہی کی جاتی ہے. تو اس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا. تو اگر کوئی زرع کے جو آلات ہوتے ہیں ان سے اگر مشغول ہوتا ہے تو اس کے عواقب سے بھی باخبر رہنا چاہیے انسان. اس کے عواقب میں بہرحال یہ آئے گا کہ آدمی کی دنیا کیا کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دلیل نہیں انسان ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں دلیل نہیں ہے, لیکن بہرحال دنیا اس کی تدلیل کرتی اس طرح سے. او جا بدل حد الذی امر بھی, یا یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو اس میں حد سے تجاوز کرے. اور یہ چیز انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے عبادات سے غافل کر دے اس کے حق میں یہ ہے. تو امام بخاری نے تدبیر دے دی کہ باقاعدہ آدمی بنفس سے نفیس کھیتی کے باڑی کے کام مشغول ہو, آلات وغیرہ سب رکھے, تو اس کے بارے بھی ہے کہ اس کے انجام بد سے عواقب سے آدمی کو واقف رہنا چاہیے. جیسی طرح سے اگر آدمی اس میں حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے اور یہ کھیتی باڑی کا عمل اسے غافل کر دیتا ہے اب دوسرے حقوق سے, تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح دونوں حدیثوں میں تدبیر دینا چاہیے. یا کھیتی باڑی کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں کھیتی کی عبادت کے لیے. وابو صالح عن علي رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم الا كالبغرات او خرق او سيل. وقال ابو حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم او ماشيه به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن حسيب حسيب ان صاحب بن يزيد حدثه انه سمع سفيان بن ابي زبير رجلا من خلف شمو اتى وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى قلبا لا يغني عنه زرعا لا يغني عنه زرعا, نہ تو اسے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے کھیتی میں, نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تھن میں, تھن یعنی جانوروں کے سلسلے میں. بیل کو آپ کھیتی باڑی کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں, ظلم نہیں کہا جائے گا کہ بیلوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ اسے کھیت میں جوت رہے ہیں, تو بیل کو کھیتی باڑی کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں. بکر تھوڑا گانا نہ لگی گا امراض بکر سے مراد جو بھی, یہ دونوں چیز داخل اس کے اندر. لم اخلق لهذا خلقت للحرامين. قال آمنت به وانا ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاخذ الذئب شاقا فتبعه الزراعي فقال له الذئب من لها يوم الزرع يوم لا راعي لها غيره. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو سلمة وما هم يومئذ في القوم وما هما يومئذ في القوم, اس وقت دونوں موجود نہیں تھے وہاں پر. اقبنی مؤونت النخل او غیره, اس سے پہلے روایت آئی تھی کہ انصار نے کہا تھا ٹھیک ہے اب ایسا کریں آپ لوگ کہ جو اخراجات اس میں باب میں آتے ہیں ان کو دیکھیں آپ, باقی اس کے بعد ثمر میں دونوں شریک ہوں گے. اگر اس طرح کوئی کہے اقبنی مؤونت النخل, کھجور کے جو باب کے اخراجات آتے ہیں اس میں ہماری طرف سے آپ کفایت کریں اور پھل میں آپ ہمارے شریک ہوں گے, تو اس طرح کا معاملہ کرنا صحیح ہے. قال حدثنا الحكم المنافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالت الحصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال لا, فقالوا تكون لنا المؤونه ونشركه في الثمره. قالوا سمعنا واطعنا. جب ایک طرف شجرکاری کی ترغیب دی گئی ہے لیکن ضرورت پڑنے پر درختوں کو کھجور کے درختوں کو کاٹا بھی جا سکتا ہے, اگر ضرورت کوئی ہو, ضرورتیں بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں, تو بوقت ضرورت آم درخت ہیں, کھجور کے درخت ہیں, پھلدار درخت ہیں, ان کو کاٹا بھی جا سکتا ہے. قال جب مسجد کی تعمیر کرنا تھی درخت کٹوائے تھے آپ نے, مسجد نبوی تھی, قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الكافي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلق نخل بيت بنو نذير کے درختوں کو کھجور کے جلوائے بھی تھا آپ نے تاکہ ان کو تکلیف ہو تو جلوائے بھی تھا آپ نے. اور باپ کا نام کیا تھا؟ بویرا نام تھا. باپ کا نام بویرا تھا. اس بویرا کو جلوا بھی دیا تھا آپ نے. ولا وحان على صراط بني حريق بالبويرة مستطير. اور بنی لوئے پر آسان ہو گئی وہ آگ جو بویرا میں جل رہی تھی. جو بویرا میں آگ لگی ہوئی تھی پھیلی ہوئی تھی یہ بنو لوئے کے لیے اس کو دیکھنا آسان ہو گیا. تو یہ باغ بنو لوئے کا تھا مکے والوں کا تھا کہ یہودیوں کا مدینے والوں کا تھا؟ انہوں نے سر کس کا باغ بھائی؟ بنو لوئے کون؟ لوئے ابن غالب مکے والے ہیں. اور یہ باغ کس کا جلایا تھا اللہ کے رسول نے؟ بنو نذیر کا. تو کیا مطلب وہاں اعلیٰ بنا دے بنی لوئے وہاں اعلیٰ سرات بنی لوئی بنو لوئے کے سرداروں پر آسان ہو گیا کیا مطلب انہوں نے؟ جی ہاں تو شے وہاں سے مل رہی تھی مولانا سر. شے کہاں سے مل رہی تھی؟ ان لوگوں کو شے مل رہی تھی مکے والوں سے کہ آپ لوگ جماعت کے ساتھ ہیں گھبرانے ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں اس طرح جلا وطن کیا اور ان کے باغات جلائے جا رہے تھے اب کھڑے دیکھ رہے ہیں کچھ کر نہیں سکتے تھے مکے والے اسی کو انہوں نے چٹکی لی ہے اسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا وہاں اعلیٰ سرات بنی لوئین حریف ان بل بویرے تو مستدیر. اب یہ جو بنی لوئے کے لوگ ہیں ان کے لیے آسان ہو گیا کہ بویرا میں آگ جل رہی روشن ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. مزدران مدینہ میں سب سے بڑے کھٹیار ہم ہی لوگ تھے. مزدران مزدران میں سب سے ذرا سے تو مدینہ میں سب سے زیادہ کھیتی جو ہے ہمارے پاس ہی تھی. ہمارا طریقہ یہ تھا کہ اپنی زمین ہم لوگوں کو کرائے پہ دے دیا کرتے تھے. یہ زمین آپ لے جائیں جو پیداوار ہوگی یہ جو ادھر کا ایک بیگھہ ہے یہ اس کی پیداوار ہم لیں گے اور باقی ساری کی پیداوار آپ لیجئے گا. تو بناہیا سمرات یہی ہے. یہ جو گوشہ ہے یہ جو علاقہ ہے ادھر کی پیداوار ہماری اور باقی پیداوار آپ کی ہوگی. ہم انتخاب کر کے کہیں دھرمانا ہمارا جدھر سے نہر قریب ہے تو اگر سینچائی کریں گے پہلے اس میں ضرور جائے گا پھر کہیں اور جائے گا پانی. تو دیکھ کر کہتے تھے ادھر والے حصے کی پیداوار ہماری باقی پیداوار آپ لے لیجیے گا. جی ہاں زمین کے مالک کے لیے متعین ہوتا تھا اتنا حصہ ہمارا. کبھی ایسا ہوتا تھا یہ والا حصہ یہ تباہ ہو جاتا تھا اور باقی زمین محفوظ زیادہ پانی پڑ گیا اس کے اندر. اور کبھی ہوتا تھا ادھر والا تباہ ہو گیا اور یہ والا محفوظ. اب بعد میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی تھی آپ والے میں پیدا ہوا ہمارے والے میں پیدا ہی نہیں ہوا کچھ. منع کر دیا جس طرح کا مظاہرہ کرنا غلط ہے. کیا آپ طے کرتے ہیں ادھر کا حصہ آپ کا ادھر کا حصہ ہمارا یہ غلط ہے. جہاں تک مسئلہ احمد زہ بول بھائی ایک بیگھہ ہماری یہ زمین نصب العین آپ لے جائیے اس کو ہمیں سال بھر میں آپ 2000 روپے دے دیجیے گا. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ اب چاہے اس میں آپ جائیں چنا بوئیے چاہے مٹر بوئیے چاہے گیہوں بوئیے چاہے دھان بوئیے چاہے سرسوں بوئیے آپ جو مرضی ہمیں آپ سے نہیں چاہیے. یہ زمین آپ ہماری لے جائیے اس میں آپ کھیتی باڑی کیجیے ہمیں بس آپ سے سال بھر میں 2000 روپیہ چاہیے آپ سے. پھر اس زمانے میں تھا نہیں اس وقت اس کا چلن نہیں تھا لیکن بہرحال یہ جائز ہے. اگلا بات پڑھیں. تو المزارعات بالشطر ونحوہ کسی سے زراعت کا معاملہ کریں ادھیا پر کہ جو پیداوار ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری. تو یہ یہاں پر مزارعہ کا باب شروع ہو رہا ہے. تو مزارعہ کی تعریف ہے المعاملۃ علی الارض ببعض ما یخرج منہا. مزارعہ کہتے ہیں المعاملۃ علی الارض ببعض ما یخرج منہا. کہ زمین کے بارے میں آپ کسی سے معاملہ کر لیں زمین کی جو پیداوار ہوگی اس کا اتنا حصہ ہمارا، اتنا حصہ آپ کا، تو ایک طرف زمین ہوتی ہے اور ایک طرف دوسرے کا عمل ہوتا ہے. آپ نے کسی کو اپنی زمین دے دی کہ یہ زمین لے جائیں آپ اس میں کھیتی باڑی کریں، جتنی بھی پیداوار ہوگی جو بھی، اس میں سے آدھا آپ کا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا، اسی کا نام مزارعہ ہے. شریعت نے اس طرح کے مزارعہ کی اجازت دی ہے، شریعت نے اس طرح کے مزارعہ کی اجازت دی ہے کہ مزارعہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اب جتنے پر آدمی کا طے ہو جائے، چاہے نصف پر طے ہو جائے، ربع پر طے ہو جائے، ثلث پر طے ہو جائے، یہ آپ کی اپنی بات ہے. المسلمون عند شروط، جو شرط آپ لگا لی کتنا ہم لیں گے اس پر آپ معاملہ طے کر سکتے ہیں. تو شریعت نے اس طرح کے مزارعہ کو جائز قرار دیا ہے. البتہ مزارعہ کی کچھ شکلیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جس کی ایک شکل ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلی روایت کے اندر آئی. یہ تو مزارعہ ہی تھا کہ کسی کو آپ نے کھیت دے دیا اور ادھر کی پیداوار ہماری اور ادھر کی پیداوار آپ کی، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اس کے اندر خطرہ آتا ہے، ادھر ہوتا پیدا ادھر پیدا نہ ہو، یا ادھر اپنے والے میں صحیح سے کھاد ڈالے گا آپ کے والے میں صحیح سے کھاد نہیں ڈالے گا، بعد میں آپ کہیں گے ہمارے تو کب پیدا تھا، غلط کیسے پیدا ہو گیا، تو اس طرح کی مشکلات سے پیدا ہو سکتی. شریعت نے اس طرح کا مزارعہ منع کر رکھا ہے. تو جو مزارعہ منہی انہو ہے، جسے جو مزارعہ فاسدہ ہے، اس میں نمبر ایک یہ ہے اذا کان علی مقدار معین. مزارعہ فاسدہ درشی صاحب، کون سا مزارعہ؟ مزارعہ فاسدہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ اس طرح کا مزارعہ نہیں کر سکتے ہیں. نمبر ایک اذا کان علی مقدار معین مما تخرج من الارض، کہ آپ کسی سے طے کر لیں جو بھی پیداوار اس میں ہو، ایک کنٹل ہمیں چاہیے. سمجھ گئے سر؟ ایک تو جتنی پیداوار ہوگی اس کا آدھا چاہیے، یہ بالکل الگ ہے، اور ایک ہی جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے ایک کنٹل ہمیں چاہیے. سوا کنٹل ہی پیدا ہوا تھا مولانا سر، بیچارے کا روح کنٹل آپ کا ایک کنٹل ہو گیا. تو اس طرح کے مزارعہ سے شریعت نے منع کیا ہے. واضح شکل یہ، تو اس طرح کا معاملہ طے کرنا کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس میں سے ہمیں آپ ایک کنٹل دے دیجئے گا، دو کنٹل دے دیجئے گا، یہ قطعی غلط ہے. نمبر دو ان یحدد قدرا معینا، ان یحدد قدرا، ان یحدد قدرا معینا من مساحة الارض تكون غلتها له. دوسرا جو مزارعہ فاسدہ ہے کہ زمین کی ایک مقدار متعین کر دیں کہ اتنے حصے کی پیداوار ہماری ہوگی، جو ابھی روایت میں اس سے پہلے آ چکا ہے، یہ مزارعہ بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے. تو مزارعہ کی یہ دونوں شکلیں ممنوع ہیں. البتہ اگر پرسنٹ پہ آپ کہتے ہو کہ جو پیداوار ہوگی ایک تہائی ہمارا باقی دو تہائی آپ کا، آدھا ہمارا آدھا آپ کا، اس طرح کا مزارعہ بالکل صحیح ہے اور جائز ہے. پڑھیں حدیث. قال ما بالمدينة في أهل بيت هجرة، أهل بيت هجرة أهل بيت هجرة، جتنے بھی مدینے میں مہاجرین کے گھرانے ہیں، إلا يزرعون، سب کے سب جو ہے اس طرح کا زراعت کا معاملہ کرتے ہیں، ثلث یا ربع پر، کہ ایک تہائی ہمارا باقی دو تہائی آپ کا، چوتھائی ہمارا تین چوتھائی آپ کا. ان سبھی حضرات نے مزارعات کے معاملے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزارعات کا معاملہ اس طرح سے کیا تھا، اگر بیج ہم دیں گے، اگر عمر بیج لے کر کے آئیں گے تو ہم کو ہمارا آدھا حصہ ہوگا، اور اگر وہ صاحب بیج لے کر کے آئیں گے تو ہمارا اتنا آپ کا اتنا. تو اس طرح کے معاملات بھی طے ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی پانی اور سینچائی اور کھاد سب میں ہم بھی اگر شریک ہوں گے تو اتنا لیں گے، اگر سارا آپ کی طرف سے تو ہم اتنا لیں گے، مثلاً سلوس ہم لیں گے، اور اگر ہم بھی دیں گے سارا خرچہ کر دیں گے تو کتنا ہمارا ہوگا، آدھا مثلاً ہوگا. تو اس طرح کے بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں. فإن جاءوا للبدر طلبهم جلا، فقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحد من أرضين كفار جميعا فما خرج. اس طرح بھی ہو سکتا ہے، زمین ایک کی ہے، خرچہ دونوں کرتے ہیں، محنت ایک کرتا ہے، زمین ایک کی اور محنت ایک کی اور خرچہ دونوں کرتے ہیں، اس میں بھی طے کر سکتے ہیں اتنا ہمارا اتنا آپ کا. السلام علیکم.